doore ñew fi yalla na nang ko set lu mu mëna doon ma def li ma def sama ko deful won doore ina sababna ma ashabat sama saqna arda saq réalité rek la mëna guru ñaata lay am doore ñor guru boko jé guru dina yagg de koko nak banana yit mango yit xam nga lutax sen tanki yiix non xam nga lutax ñu diip du tele ak yalla selen taxul njeriñe neew sen njeriñe neew mu diibal sen tank defa nga ne mos ne guru diibe doora ñor su suuna diibe won non nit ñi dudé gis nga borom bi lu mu def na lu mu def lu ne dafa am ikama ikmatu modi paravent paravent laqu kay boy laqu ku ciune nak defena la nga laqo def manam dal taw mu ngi laqu ci xin yalla ci xin la laqu pour taw ku ciune ku ne defena xinay taw de mu ngi laqu ci febar ciune bu ne defena ku febarul deego yoyey ikam moy paravent bi muy laqu ciune ba ciune ju walé ko kenen billahi gissal xam nga lutax nit yeexa dox nit fas judu rek wax bu defé na ñent tanké yo tax dé dédé ndéccu judu na waxu té ñaari tank la li perdé nit nak ba mu yeexa dox ñu diko bot ci ginaaw fas judu dem mbam judu dem xar judu dem xamul lu waral lolu mëna réalisé yalla niir bu né ci wénu yaayam lay añ réenu fas dafa koré te bu gore tedd ci koom doom ji fandi mu xam ne bu ko wutalul càkkaaba du añ mu judd rek mu saxal ko càkkaaba mooy waaw nit mi nga xam ne nag mën nga koo bokk nàmpal boot nàmpal kooku lu muy doyandi tànk réalité baa ngi ci côté yàlla ne ak loo mën a añe inna sababna ma ashabba suma saqana arda saqan fa anbatna fiha habban habban da jëkk a wax ne wa inaban inab la ci topp na wa xabban fakatan wa abban mataan lakum wa li anamin maa saxal pepp peppay fiiti suuf ma teg ci inab mooy diugu koy gunge doora teg rënd noonu la ko teg lekkam après rende lo doon wax desee la ilaha illallah dafa mel ni dafa fekk dafa fekk bo añ sotte ceebay lalu bagage bi féeti ko kaw nga pakete seen ya nga xam ne mboole pakete ba mu jekk nga sax noppi yuutu ndox naan soo àgge say borom barke nga teg ci nga teg ci nga teg ci nga teg ci desee noonu la ko tur nag ci alquran inna sabab naa maa sobbar suma saqar naa arda saqar فان بدنا فيها عبا دبو وعنبا وغضبا وسيطانا ونخلا وعريقا دور وخنا قلبا وفاكهة دور جسوا عبا عبا كت موي نغون مي مبام بوب فسوير ايرم بام بام مي يلا لا عمل تأملا بمولا عمل تأملا عمل درمو عمل الله جنا بمولا عمل بولا لك لنغا عمل فاك ام انيلا خا منالو صلاة الدرة waaw ma ne loo mën a sa mba ma ne mbaam bu fekkoon ne boo sóoree sóoralaal ko ko ammee na mbaam mu doy mbaam bu doon añ ci sàkku bi ko ammee na mbaam mu doy waaye bi mu gisee ne nit bari na bëgg-bëgg te néew doole la la sa teg wa abban mataan lakum mataan lakum la ma jëkk a wax wali an amikum ci abban mataan lakum la ma jëkk a wax wali an amikum ci abban boo amee sàkku bi sa bitig ba antanoo ko nga jëli mbaam mu tegal la ko nga dàq mbaam ba ci ëkk bi wàngar ñi saako dugub mu daanu ci kër gi nga dóor mbaam ci taat mu fari ñax nga lekk yaat sa wàkkër la ilaha illallah wa in tuwdu ni'matallahi la tuhsuha bët bu doon balaa ngaa xab sa loxo dem ci dangay sol gis nga de gis nga kawar gu ndaw gi rasoor la doole rasoor la yor mooy daanu di jóg bu ngelaw naa yo rek nga seen ci looy gaañ rek rasoor bi ne bëpp mu ñoo dal ci kaw nga ci diwaan. Mboolem li yàlla binde yépp weñ ci amul xet, weñ rek. Moo tax loxoom yi nii la dëkk ci kanam yi. Waaye ku tolloon la waloonee ni bët teel a yëg ne mënula koo garde, mu toll la baas bu ñuy wax mbaru bët yëg ne mënula koo wàcce, mu renvoyé ci ressort yi ñuy wax xeet. Dégg leen koo la tudde xeet, mooy xeet mooy tax ñu tudde ko xeet. Xéewal yu rëy yooyu ma defante koog yow nit, nee naa yàlla joxe na avance bu fort, avance bu fort a fort la yàlla jox. Digga pay gu rëy a rëy a rëy gu amul limite, santaane service bu tuutee tuuti, kii ku d' accord la moom doo d' accord ak kenn. Avance bu rëy la yàlla joxe, bu rëy a rëy a rëy. Digga pay gu amul limite, santaane service bu tuutee tuuti, ma ne kii ku d' accord la moom doo d' accord ak kenn. Diallo guddi fukki waxtu laa ñaar, mu ne la nelawal fukki yeeg benn, bi ci def jógal fàttaliku ma, ma bàlloo loo ma defoon. Te kat otul sa bopp, maa ngeeg njàkkare yoo xam ne ku ma ko teg ginnaaw gee doo nelaw, maa ngeeg naqar yoo xam ne ku ma ko teg ginnaaw gee doo nelaw, maa ngeeg nit yoo xam ne ku ma ko teg ginnaaw gee doo nelaw. Te mu ngee dox nag dara yàlla taxawul, kullu yawmin huwa fi shan, bul ñàkk gis dara defene nekkul fenn. Lu ne boo doxoon fekk fuy taw te sabetagul, billaahi boo doxoon gis ñuy góob te àggaluguñu, boo doxoon gis ñuy baxaw te noppeeguñu, boo waroon fi mu nekk gis fuqiin, boo waroon fi mu nekk gis ku gaañu léegi te bi muy julli gee gaañu, boo waroon léegi gis ku am njàqare goo xam ne reeraale wu ko, soo waroon léegi gis borom xéwal goo xam ne reeraale wu ko, boo doon xool léegi nga gis jigéen juy matu te àggalagul, fi mu ne nit ci sukuraat te doxagul, ñu ngay gas bàmmeel fii mu ne yépp ngay dox, kullu yawmin huwa fi shan, dara arrêté wu. di wax alquran leen nga jux ci lu doy waar amna fa yalla waxe fa illam yastajibu ak fa illam yastajibu fa len wona raga nga ne fang fa len nan raga dagn ko wonna do ko gis liko waral ki dañuy wax ak alimul mulk bi ñuy wax ak malakut man len di wax leuf te dama koy giñ billahi wallahi tallahi l'islam joxe ci la waaw bay seigne touba ni na ndaxam mo jaamu ba de mba joxe ba de mba gogu na ken xamul mba gogu lan la ndaxam mo jaamu ba de rek mba joxe ba de mba mo mba ju dumela la mo mba lan mba gogu dal sidi abi bakr siddiq nena fi mu jaar ba nek khalifa rasulullah du xam xam du jëk ci l'islam du gëna jëgëñ nabi aliyo ko gëna jëgëñ rasulullah fofu seen ñaari baye bokk ndey baye di ngeen ci xam dara legi bala ba rese mo ko pa xam xamit seen ali mo amone xam xamé bar sax nabi non na may mang seen xam xam buy am porte bu nit wara jaar dugg aliyu la jibril dem na sax diko nat ci lolu xamné nabi lu wax deugul ndax ma yenta khani hawayn way la way yah way jibril soppé ko ni dem ci aliyu ne ko yegëna da nga am xam xamé bar sax aliyu ne ko fa lilay lam munako dama lay laaj ana jibril fi ñu tollu di wax ak yow fi ma wax ak yow ana jibril alayhi salatu wassalam fu mu tollu te aliyu te ni bamu yagg mu xol ci suuf bamu yagg mu teenaat ne ko asman juroom ñaar di jibril neeku ci suuf yi juroom ñaar it neeku ci fotay bamu daan togo ngale mu wudd ma di yow mi yaay jibril way la ilaha illallah bu doon mbokk moko gëna jëgëñ nabi bu doon xam xam mo leen ko pele ñoom ñepp su doon diina mo leen ci jëk retard bi mu def nak baro fa fofu dara waral ko lu gëna fat rasulallah ak lu ëpp gëna talal la mangi dew yi tuti moy jadd wax tuti te suuf ñëwaat fi ma nekkon mangi nekkon ci aqiqa bala ma dem ci sira jombul ma juuxi ci fiqa mba naaw waye rasul da na wuji invitation da na santane ku ñu wuy jël so demé bu borom lekkal donte da nga or ndem du ko ru fara da nga wuji invitation da na waxa bi ku ñu invité demal so agge bu ñu lekkal donte koor nga yobbu wala ndem du ko ru fara masna wuji invitation abdurrahim rawaha ñu lekk ba nopi continuer waxtaan di waxtaan ak deglu di waxtaan be dugg ci xéti tiyaba sina omar na man de mbolem xéti tiyaba yi ñettama ci gënal sina usman nako manit kat xéti tiyaba yeb ñettama ci gënal sina ali man xéti tiyaba bu yeb ñettama ci gënal sidi abi bakkar na manit xéti tiyaba yeb ñettama ci gënal nabi ne len manit de ñettama gënal ci xéti tiyaba yi to tuti muñ ni jibril kat na ne momit ñett ko gënal gayi continue waxtan tuti nabi reyat na jibril ñew na yalla na ñett ko gënal waaw go kamar Omar yow yetti ile gënal ci tiyabo yi yan la mu ne premièrement ikramu dayfi wa sawmu fi sayfi wa darbu bayna yaday rasul bi sayf teral gan or koru farata gu dajek mboyo mo ar sama jasi ji bi dal ci lo ci yefar ci kuma ma rasulullah yoy ñett la gëna bëgg ikramu dayfi wa sawmu fi shayfi wa darbu bayna yaday rasul bi sayf bañu laaje ali yow nak daf na mako mara bokk xalaat yett yoy la gëna xamam ci adina ñu ne sayna usman mo na bokku ma ñom xalaat ñu ne ko lo gëna bëgg mo ne man ifsa'us salami wa ithamu ta'ami wa salatu wan nas niyam xey nuyo te julit nuyuma ko danale ay ñam yu ñor julit diko lek ak ñeppay nelaw muy julit wa khalil min al-layl ma ya'yuna wa bi atharin yastaghfiruna wa fi awalin aqul li sayyid wal ma'ruf ka ta jafa junubum an al madajih yaduna rabbum khawfan wa tama wa bima rasaqnahum yunfiquna fala ta'lamu nafsun ma fi lahum min qurratayn jazaan bima kanu ya'malun afa man kana mu'minan kaman kana fasiqan yalla ne bu ngeen waxul dara man mané la yasawun laaj na tontu afa man kana mu'minan ka man kana fasikhan la yastawuna indiya fa ndaw fu joxe ñaari témer yi galago rasulallah yalla ko yalla yombalal fa djop ak fa sangor sen yobante ñewna man lima gëna bëgg moy feynu yo donale ay ñam ñeppay nelaw may julli way ababakar bu waxe tane ñu xamne mo leen upp ci fe ci rasul def na nabi man ñett la bëgg mu na ko le mu ne ko jullu su bayna yadayka wa infaqu mali alayka wa kasatu salatu bi ismika ñi ci kef yepp daf ko delo mustafa ko kenn mu ko def ref jullu su bayna yadayka waw wa infaqu mali alayka wa kasatu salatu bi ismika tanduma لقد ضاق أصحاب النبي مرض لما له طار من الكيد نقي حصوله مرض مالك تقرب نبي لما له طار من الكيد نقي namu gëna yalla nama ko won ci wërsegam fi ma tok bilal taxawal lu way joxe wax ko sina usman dafa volontaire na alayya ja'saman la jahshaluhu ko amul lam war nama tok juram ñeen fukk le genn ci naga gilen yu and ak sen tag ak jassi wu ci kala ras ras lu ko complete témer amul mu fukki naru gor ma tole ko fab dañu war tibbe ko ci libido tour ko ci rasulullah nabi ngi fab libido yi di ci fop muy def salama rar ci loxo yi mu diko wolbe ci bi loxo di fon yenne yi nan yalla yalla barkel la usman joxe ak limu defe waye usman ma ngi ko def luko lor ginaaw jefam ji ci lu bon man ko def dara lu bon luko lor ginaaw jefam ji ndeka babakar nga dam dabu ji la sammi won la sammi won dik ngek ñu usman upna moy nañ inventaire bitigi ñu inventaire bitigi yo moy nañ dem tolé sét garap lañu wagné ko tout mu yek waxandé bi kopp ko parfor bi aji portemante bi dugg ci rondal gi bolé yépp jox mustafa yor yor ababakar millionnaire la takusan mundol ñuy jébalé fatimatu oko mënu la dem ñet ndaw ñew amul lu mu sol mbaji mi won ci lal bi mu déssako mom la tarax la yu jox laqal ci ko ci ko ngi seen nit ñi mu am kër sa agusu yor ben banta di sampante julli bu tassman juroom ñaar tax la yo mbaji mu xonx yor ben banta ci pilu ci nabi di sampante nabi ne ko bi teni musula fek musula ko indi mu ne ko kay gis nol mbak ko juk tourner seen ababakar ngi tax la yo mbaji mu melni mu jibril yor banta bu melni bosom jibril nako yalla joxe na ordal ko wak suuf kuy malaka ne teni teni ababakar bi magal ko ma mu farsa ko yalla ne lazina yanfiquna amwaluhum bil-layli والنهر شرا وعلانية نبوك جنة دمير فلهم لوح نبوك دمير جي فلهم أجرون كون يالني يالا باي لين يالني يالا باي سن ورسك بي بجاي رسول الله صلى الله عليه وسلم دم وخنا بويوري فران فوقوك ممكن ترتوار دس خلنا كتوخو جنة ترتوار بي ورس تروي تفرانشير نغار موني سفران بوبو بلانغا دوغ فرانشير بلا لكو ماي ملان بچ زي لخ mo nay taxé nak nga ñëw ci frontière bi na do ko wéccéku ba dugg ak mom ay keuyit nga yo frontière adina ak alakhira nak moy bammel balang ca dem alakhira ko pal du fa jëri mbubu du fa jëri wurs du fa jëri xaalif du fa jëri xam nga ban franc fay dox tiyaba franc bu ñu wax tiyaba fexel ba li nga am rek bala nga jall frontière bi nga soppi ko tiyaba bo démé jëri ci yal neen yalla doole taxaw doole ñoo taxaw doole taxaw julit yépp ma agali test bi ñu ñëw ci jall yi guddina mané yalla né joxé na avance bu yaaya digé pey bu amul limite santane lu touti goudi fukki waxtu la ñaari yalla yalla né nelawal fukki bek ben jox santama ci ben bi ma balla lo defo tout sa bop nak mangi njaqara yo xamne kumu nuyu ginaaw geew do nelaw mangi tit yo xamne kumu nuyu ginaaw geew do nelaw mangi mitit yo xamne kumu nuyu ginaaw geew do nelaw te yep nga circuler te ni ma amé droit door ko nit ñi la amé droit door lako suma teggep mom jaar feneen bay la jam rik way bo nelaw ba fukki wax yak ben jugal sant man ci li ci def ali ahadin ahadin marakh endo mari ahadin lo man ci la tan indiya ka abibaki akafa amul ken la wax ken ken ko xamne amna waccu waye martaba bi ababakar am ci man mustafa am lañu bolé fuñu len rop dem nga fa gis nga len ka ababakar ci mandu lañ ko fa rop ndax bamu tollu sukurat nena buma dé yobul len ma ca dak waye ma ngay ñaan bala ñuma fa yob na ngara man ci rasulullah bu ken la ciabi bu ken ubi taxaw len ak niw bi rek neko saxare tay 10 pour fekk ci la bu buñ ci yubé bopam amna droit bu duul bopam yobul len fiñu yobbu ñep baye bañ ko sangé sangaka julé ko éno ko taxaw ci bunte ba wax lolo bunte yepp na tel bañu duggé diko rop dégg nañu kuy wax ci ko asaman né damol abiba ila labibi tapelen xarit ma fekké xarita motax ba al-akhirah nabé jëk juk ñun ñep ko né dañ la délo so ru nga tit yeexa jog ngir yek ne teyla bis tej yoma yon fa ko fa sori fa shayqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah suma nifiqa fi ukhra fa isam qiyamun yandurun mustafa rek mo nan ñokkat te ciuf dor ndey joram sidi abubakar jog ci wetam kuy jog doru jog buñu yalla ne jegeñ ci leen nit kel du ñama ña dem nabe jekk dor pa xati ababakar mu dor pa ful bi top ko ñu dor wuy ji yalla ko titit moy wagne ko nabi dafa wax ci waxtanam ne ma gën ci li yalla bind da len dox pro juroom yef bu ken way ma gali ana afdalul khalqi jumlatan wa tafsila awwalun nas qurujan isabu isu wa qadimuhum idha wafadu wa mubashiruhum isa yaisu wa safi'uhum isa ubisu miftai مفتائي جناتي في يدي يومئذ وفي يدي الشراء اللواء والعمد وفي عراء وفي ورائهم ملك مألوف من الملائكة كأنهم لولو المكنون أي دارة ما قلت لي يالو بيل بو بيس بينجا ما يجيك جوك بني سوفي بو نواجوكي بني دوخ ما يجيك جيتو سنوي دن بتيت دال نتني ما يوانيوكو بيغل لين kuñu japp may fokkar ci ci kala japp bu ma xlé ci sama kanam ci agaaji neep ma len digal suma loxon day jor li wawlam di ma ko yekiti sama chamoy jullay malaaka ma top ak tara mo gën ñep war mursalati urfan fal hasifati hasfan wan nasirati nasran fal fariqati farqan fal mulqiyati yakran hudran aw nudra inma ta'atallah fa shunu jomu tumisa wa isha sama ufurijat وإذا الجبال نشفت وإذا الرسول أقتت بأي يوم عجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نعلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاة أحياء أم نخلقكم من ماء إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون safara dina sanni ferñante yu toll ni tax yu toll ni gilem guñu sof bu nit ñi tité nebe wagne ko nan leen du pour yeen kuñu téye ma la fokkar ñi ubi buntu aje nañu tabbi li yalla bind ma ci gën titer taxul ma wax ko bu doon titer ma wax lu ëpp lool waye li waawul am bi bu ko nabi téye baram ba agal ababakar la koy jébal mu ram ba agal ko ci jot dor cey kam waccu wayam ci mustafa kenn amuko nene moma gëm bama ñëpp wédé moma wétti li bama wété mo dépassé alélam ngir sama bëgg bëgg mo jaay bakkanam ngir ma bay jité bak ci xaar ira war fa tabbi neub bañ accé ci xunta moy war fa laq ababakar daf ko ne bul dugg te ñukuma dugg luy gañé gañ ma dugg sañ pax yépp bamu def melna pax amul lu mu ko sañ dok mbubam bamu jeex mu def kolof neen fa tassenam sañ ko pax mi ci def nek ci la janji nek janji at matako na de ngeen rew ci ko ngir so bëggu saxaye ñakama dal ci lexi mustafa rek musu gi nako lu xew mu nako janema la nabi tuflu ko mu yam fofu waye nabi nana ko dina la fay babakar fa xam adina mi nga ma jitu pour dakal ma lor fofu gune fi jitu waye bo alakhirah ma lay jitu alakhirah bayil ma jitu la ca bammel ya luy gagne mat fa lako bon sedd nga dooru ñu nabi jitu nako ñaari at nako action yeb leer na kon ko jitu won ci fa xam adina sañu ko janni bu la jitu ci bammel sañal la malaka yi ne la action fay na la jissan yi faqa so ne la le so rere ba ko da jot ngeen do loxo buy met mu signaler ak ñor nga deub ci pakam ba xoti bitel musanni deret mit ko wo ken du ko nelawale su nekku so loxo mu ci loxoy kenen so demé bay yotu so buntu ndaw na deret ne la musiba amna auto ba kepp na ci la sa taw du gon ak sa jabar de nañu ñom ñaar xama koy nelaw way guddu kero go nelaw bu nekku ci yow mu ci kenen wa koñ lolou moy nakarwi ki moy nititwi mu def nañ jakkar gi ku reer bay luy mu so bop bëgg yotu so buntu di ko tej borom motar ak set sandarma ne la convocation duut ne la suba wuyjil xama koy ne la way yow do nelaw wa koñ mané gay yalla na ma ngeen jakkar yo xamna kuma ko tek do nelaw deug la wala deet ma ngeen nakar wo xamna kuma ko tek do nelaw deug la wala deet ma ngeen mitit wo xamna kuma ko tek do nelaw kon buma tek jek yoyu tek ko kenen ko gënul kon aqiqatan bu guddide fukki waxto ñaar bo nelawé fukki yek ben war nga jog santama ci bi ci def so ñaké fayda nak ma nga ñak bop lank nelaw fukki yek ñaar so ba yootu ñettel ba deful ngor so yéwo fuddu dara metti wu la nga yootu kaas kafé nan mba bu duté mba lo mëna ndéké yalla na la man mi may wër may jam may xel mu dal jukki ma bala nga xey ñaar rak la la laaj mané bo ganto ñaar rak yoyu dem sa patron tok lolu 6 heures ba 1 heure mom nga nangu joom nga billahi amul xel mba gore wo ñaar rak yi jukki ma ko doora dem nga gan te mu fegul lay lima la wax nga xey dem patron tok lolu 6 heures ba midi nga nangu pour lim bu ma la dik bu wer de man na mbala wera de nga de ma nga for ko morot ma do ko jariño nga nangul lolu patron pour tout sosu gantul maulana tabarak wa taala ak li ina linsana la salumun kafa waye xam nga namay defam yalla dalay baye sago nga liggeel patron ba midi mu may la sago so ñibise de rombe